tykkään itsekin roikkua pää alaspäin. Nyt sä, ahaa. Minulla on raakaa lihaa. Nyt kotonani ja kellarissa, reijässäni saasun. Pimeässä reijässä. Mitä? Te asutte pimeässä reijässä? Kyllä pimeässä reijässä. Nukun itsekin pää alaspäin, koska olen lemmikki lepakko. Mitä? Jaha. Juu, meillähän siis, meillä oli todellakin ilmoitus lehdessä se, että meillä on teo-pelastajan tehtävissä pärissä sitä karjilla. Perjakeen. Verinen kirja. Ja voin aloittaa. Tämä vittu touhu, ihan perseestä saapana. Takaa vittu, mitä vähän varmaa.